Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Seni de Hasan, dağlar inlesin. Drama mahpusunda Canoy dostlar dinlesin. Gidelim can dostlarım. Varalım Urum illerine. Düşmanı alnı çatından vuralım. Adım adım doktora yaklaşıyoruz abi, sabret. Bitez'de yalısına varmadan Halil'im. Aman koptu kıyamet. Abi yavaş söyle, yanlış anlayacaklar. Bana Kerimoğlu de. Kerimoğlu. Haydi bre. Aa, burada da sıra varmış. Aman Allah'ım, acilde de bu kadar sıra olduğu nerede görülmüş? Sıra gelmeden parayı hazırlayayım bari. Kaç para acaba? Gerizler başından hoplayamadım. Döküldü liralarım, toplayamadım. Savulun bre melun yezitler, aslan bir can geliyor. Hele de bakın bir cana. Şimdilik Ege'den gidiyor. Yurt satını dolaşmadan şu şarkılar inşallah doktora ulaşırız. Bu defa İzmir dolaylarından bir türküyle devam edeceğiz programımıza. Hey gidinin nefesi, efesi, effeleri nefesi. Hey be, yürük Ali derler bana. Yunan bayrak açmışsa durur mu bu yürek? Hadi Allah Allah Allah, test salalım bombaları. Oh, sıra nihayet geldi. Abi sen şurada biraz bekle. Zaman bekleme zamanı değil Mehmet Efe. Duydum ki Yunan aydına girmiş. Vakit dişe diş, başa baş, göze göz vuruşma zamanı. Tamam Muhabbettin abi. Yörük Ali diyeceksin bana. Tamam Yörük Ali abi. Şu parayı yatıralım, birlikte gideriz cenge. Hadi öyleyse tez yatır parayı. Soldan sağ içinin uçu. Boru sesi icabında. Bilmiyorum. Boru sesi icabında. Yoksa bu eleme sorusu mu? Ben aşağıda istikancıydım aslında ama unutmuşum işte. İki harf. Boru sesi icabında. Ben muhabereciydim, bilmiyorum kardeşim. Yukarıdan aşağı beşin içisi. Sodyumun simgesi icabında. Na. Aferin. Soldan sağa dört. Kuzey Himalaya dağlarında yaşayan bir çekluk cinsi. Sekiz harfli icabında. Bakın beyefendi, bir acil hasta getirdik. Lütfen bırakın şu bulmacayı. Canım ne demek bırakın? Şu elimdeki bulmacayı bitirmeden imkanı yok. Kafam çalışmaz. İddia bu. Lungadis. Lungadis. Lungadis. Vay be. Oldu be. Aferin be icabında. Beyefendi acil hastamız var yahu. Tamam biliyorum. 48 lira 200 kuruş ediydi. Bozuk olsun lütfen icabında. Siz sormadan söyleyeyim. Kredi kartı da geçmez ha. Bakayım. Tam 48 lira çıkıyor. Tam ver, tam tam. 200 kuruşum yok. Akıl versem olur mu? Ula akıl değil. Para lazım icabın. Muhabbetin abi 200 kuruşun var mı? Kaç akçe dedin Mehmet Efe? 200. Al koç yiğidim. Tez ver de gel. Buyurun beyefendi. Arkadaşı etnografi müzesinden mi aldınız icabını? Hayır, kafasını çarptı. Belli oluyor icabında ha. Şimdi ne yapmamız gerekiyor Vezneci Bey? Köşedeki örcü ören memuruya soracaksınız. Şimdi ne yapmamız gerektiği sorularına o cevap veriyor icabında ha. Sağ olun, çok yardımcı oldunuz. Estağfurullah, vazifemiz de eleştirilerinizi bize... Gerisini biliyorum, memnuniyetinizi dostlarınıza. Evet icabında, işte bilinçli bir hasta icabında. Beni çağırtmışsın Ganimet yenge. Hayır, kötü bir şey mi oldu? Cihangir yok Battal. Cihangir yok. Muhabbettin Bey'le çıkmamışlar mıydı? Evet ama muayenehaneyi aradım. Kimse çıkmıyor. Cepleri çalıyor ama açmıyorlar. Hayatlarından endişe etmeye başlayacağım. Git onları bul Battal lütfen. Tamam Ganimet yenge. Siz telaş etmeyin. Ben şimdi onların peşine düşerim. Hadi koç yiğitlerim, haydin aslanlarım, atılı düşmanın üstüne. Yaşatmayın bu melun Bizans'ı. Varın selam söyleyin Bolu Bey'ine. Hey hey Bolu Bey'ine. Atımı getirin, kılıcıma çifte su verin. Nöbetçiler, nöbetçiler. Birazdan abi, birazdan iyileşeceksin, hiçbir şeyin kalmayacak. Sen tekrar eski Muhabbettin abimiz olacaksın. Bak, sıra beklemeyi başardık, görüyor musun? Adım adım finale yaklaşıyoruz. Bana Kara Murat de lütfen. Ben Fatih'in fedaisi Kara Murat'ım çünkü. Hatta Alper Tunga'yım. Alper Tunga öldü mü? Issız Acun kaldı mı? Alper Tunga öleli asırlar oldu be abi. Yapma lan. Alper Tunga Dar-ı Beka'ya nakli mekan eyledi demek ha. Ulan Alper. Sen de böyle habersiz çekip gider miydin be koçum? Peki annesinin haberi var mı Alper Tunga'nın öldüğünden? Allah Allah. Muhalehanenin kapısı açık. Kimse yok mu? Cihangir abi. Muhabbettin Bey. Ulan kimse yok burada ya. Bir de şu tarafa bakayım. Şu odaya bakayım. Aman Allah'ım. Burada savaş olmuş sanki. Evet. Evet burada çekilmiş bir diş var. Cihangir abinin ağrıyan dişi olmalı. Bir dakika. Bu ne? Bu ne kan? Aman Allah'ım. Duvarda ne kadar kan var. Bir dişten bu kadar kan çıkmış olamaz. Diş çekim bitince birileri bunlara saldırmış herhalde. Aman Allah'ım. Aa, çek çalıyor. Ama benim zil sesim böyle değil. Nerede bu telefon ya? Hah, buldum. Aman Allah'ım. Bu Cihangir abinin cebi. Alo. Cihangir, neredesin? Ganimet yenge. Benim, ben Battal. Ne oldu Battal? Buldun mu Cihangir'i? Telefonu burada bırakmış. Muayenehanede. Kendileri çıkmışlar buradan. Merak etme Ganimet yenge. Bulacağım onları. Her şeyi baştan anlatın bakalım. Aha, yanlış duymadım değil mi? Her şeyi baştan anlatın dediniz. Yani en az yarım saat bizi dinleyeceksiniz. Ama nasıl olur bu doktor bey? Ne demek beyefendi? Hastalığı teşhis edebilmem için olayı baştan sona dinlemem lazım. Yanlış gelmedik değil mi? Burası özel hastane falan değil mi doktor bey? Hayır beyefendi. Eğer yanlış bir yere ışınlanmadıysak şu an özel bir hastanede değiliz. Allah Allah. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bu tür hastanelere gittiğimizde biz ses çıkarmasak onlar vakit harcamayalım diye soru bile sormazlardı. Ah, dur bakayım ne yazıyor yakanızda? Stajyer doktor Siyami Arapgirli oğlu. Ha, şimdi anlaşıldı. Sizin gerçek doktor olmanıza daha yıllar var. Hayır beyefendi, ben intern doktorum. Gerçek doktor sayılırım yani. Hayır, o manada söylemedim. Neyse, bizi bırakalım da hastayla ilgilenelim artık. Siz şöyle geçin, rahat buyurun beyefendi. Nasıl oldu demiştiniz? Uzun lafın kısası, arkadaşım kafasını duvara vurdu doktor bey. Boş zamanlarında hep böyle mi yapar? Hayır doktor bey, aslında duvar ona vurdu diyebiliriz. Tamam, hadi neden her şeyi baştan anlatmıyoruz? Aslında her şey benim dişimin ağrımasıyla başladı. Bir dişçiye gidip baktırsak acı. Yok yok, geçer birazdan. Dişim abi, dişim ağrıyor. Bu kadar da yavaş değil, biraz hızlı anlatın. Anne bakılırsa durum fena. Gel de bir bakalım. Amanin de gitmiş bu diş. Amanin de gitmiş ya. Ne olacak şimdi be abi? Tamam. Biraz daha hızlı lütfen. Abi. Bir dakika. Bu işleri biliyorsun değil mi? Yani anlıyorsun bu işlerden. Anlıyorum. Ne kadar anlıyorsun? İşteden biraz fazla. Daha önce bu işi öğrendin mi? Evet. Nasıl? Deneme yamultma yoluyla. Diş çekerek tabii. Abi gel vakit erkenken dönelim. Serbülent Bey'i çağıralım. Oğlum izinde. Senin dişini ben çekeceğim. O dişi kimselere yar etmem. Abi ben gencim daha abi. İki çocuk babası, bir kadın kocasıyım. Oğlum ameliyat yapmıyoruz ya. Altı üstü sağa solu bir diş çekeceğiz. Bak bu kasın ismi Musculus obliquus abdominus externus pars descendens. Yani dizi çekmiyoruz burada. Diş çekiyoruz. Yavaş oğlum, abartma. Burada adet olan sadece ah demektir. Hens lütfen dedim. Abi niye kendini almıyorsun ya? Sus oğlum, racon böyle. Şöyle yapınca acıyor mu? Daha bir yerine dokunmadım ki lan. Seninki psikolojik, hatta parapsikolojik. Pensi büyütelim. O ne abi? İngiliz anahtar yavrusu gibi. Aç ağzını, yum gözünü. Seni keveyim karşına abi. Peki. Hadi bismillah. Mübarek. Hadi. Saat 4 çıkmıyorsun. Saat 5 çıkmıyorsun. Beni çıldırtıyorsun. Ne yapıyorsun abi? Ayaklarını neden sandalyeye dayıyorsun? Eski bir metottur Cihangir. Hadi bismillah. Aç ağzını. Çevir tüm güç. Aman Allah. Mahvoldum evlat. Başım dönüyor. Ambulans çağır. Beni hastaneye götür. Sakın sen tedavi etmeye kalkma. Merak etme abi. Yaşayacaksın. Ölmeyeceksin. Malkoçoğlu, beni burada bırakın, siz devam edin. Ben ehli küffarı oyalarım. Bana bombalık verin. Hadi ne duruyorsunuz, Anadolu ateşi altında. Padişaha Kara Murat sonsuzluğa yürüdü deyin. Aman Allah'ım, Muhabbetin abi hafıza kaybına uğradı. Biraz daha hızlı lütfen. Sanki bugüne bugün kahve bir binansın. Ya benim kim olduğumu biliyor musun? Ben gün görmüş, ay aşınlamış, Volga'yı tersine akıtmış, adının duyulması bir cümle muhatır esası titretip sıkma etmeye kafi gelmiş Kara Murat'ım. Biri doktor çağırsın, kimse yok mu? Allah'ım biraz daha geç kalırsak Muhabbetin abi toptan gidecek derken seni de götüreceğim ben ha. Padişah efendimiz ferman buyuruna ki. Ya. Hastalda iyileşeceksin bayan. Benim oğlu derler benim aslıma. Aynalı martim yaptırdım da kendi nesline. Bak sen. Doktora yaklaşıyoruz abi sabredi. Ejde yalısına varmadan da halim. Aman koptu kıyamet. Abi yavaş söyle, yanlış anlayacaklar. Bana Kerim oğlu de. Kerim oğlu. Haydi bre. Demek öyle. Şimdilik Ege'den gidiyor. Yurt sahtına dolaşmadan şu saati var. İnşallah doktora ulaşırız. Bu defa İzmir dolaylarından biz bütün devam edeceğiz programımıza. Ey gibinin nefesi. Efesi. Efelerin nefesi. Tamam. Her şeyi anladım. Şimdi de yapılması gerekenleri yapalım. Yazdığım filmleri çektiriyorsunuz. Tahlilleri de yaptırdınız mı hasarı anlayacağız. Aman doktor bey, bu yazdıklarınızı yaptırabilmek için en az 3 gün uğraşmamız gerekecek. Hele bu hastanede en az 8 gün. Merak etmeyin, radyolojide ve laboratuvarda stajyer arkadaşlar var. Belki biraz kapıcı da zorlanırsınız. Onlara da Haşmettin Bey'in akrabası olduğunuzu söyleyin. O kim? İnanın ben de bilmiyorum. Zamanında bize de öğretmişlerdi. Kapıcılar onun ismini duyunca tir tir titriyorlar. Alo, Ganimet abla. Bildiğim köprü altlarına, izbe yerlere, çöplere bile baktım bulamadım. Civardaki hastanelere bakacağım bir de. Evet, tamam, sorun anlaşıldı. Lütfen gerçeği yüzüme söyleyin doktor bey. Yaşayacak mı Muhabbetin abi? Filmler karışmış olamaz mı? Ya da tahliller... Sakin tecelli edin beyefendi. Karışan bir şey yok. Çarpma sonucu beyinde ufak bir travma oluşmuş. Bu da kısa süreli hafıza kaybına neden olmuş. Bunlar zaten bilinen şeyler. Fakat bu tahlillerle bilimsel hale geldi. Ne yapacaksınız peki? Yukarı katta ortopedi ve travmatoloji bölümüne çıkın. Nöroşirürjinin üstü. Orada bir iğne yapacaklar. Sonra tekrar buraya gelin. Pardon doktor bey. Niye bu kadar ilgileniyorsunuz bizimle? Yoksa Muhabbetin abinin yıllar önce depremde kaybolan oğlu musunuz? Beyefendi, ben sadece görevimi yapıyorum. Daha size üstten bakmama yıllar var. Hele bir TUS'u kazanayım, asistan olup uzman doktor olayım ondan sonra. Nereden baksan bir 4-5 yıl var. Yani siz 4-5 yıl daha rahatsınız. Ayrıca sizden not alacağım. Öğrenci hocasından iyi bir not almak ister değil mi? Hadi bakalım, acele edin. Alo, Ganimet yenge. Ya buradaki özel hastanelerin hepsine baktım neredeyse. Hiçbirinde kayıtları yok. Her ihtimale karşı bir de devlet hastanelerine bakacağız. İğneyi de yaptırdık doktor bey. Tamam. Bir güne kadar hafızası yerine gelir. Bir gün mü? Ya gelmezse? Beklenmeyen bir etki görürseniz doktorunuza, yani bana başvurun. Pardon, beklenen etki görülmediğinde tekrar bana başvurun. Hafızanın yerine gelmesini hızlandıramaz mıyız? Olabilir ama bu size bağlı. Ne gibi? Nasıl yani? Ona eskiyi hatırlatacak, çok tekrarlanan, sevdiği bir şeyler bulmanız lazım. Ne olabilir acaba? En çok Muhabbetin abi lafını söylerdik ama bunu defalarca söyledim zaten. Öyle değil, öyle değil. Onun hoşlandığı bir şeyler olmalı. Ben bir düşüneyim doktor bey. Bir arkadaşları aramam lazım, onlara bir sorayım. Aman Allah'ım, buldum. İşte burada. Battal. Sapasağlam. Cihangir abi, Cihangir abi. Ah Battal, sen ne arıyorsun burada ya? Cihangir abi, dur seni bir öpeyim abi. Oğlum dur, terminalde değiliz, hastanedeyiz. Abi, asıl siz burada ne arıyorsunuz ya? Sorma başımıza geleni Battal. Yapma abi, çok üzüldüm abi ya. Bütün suç benim, biliyor musun? Size o köy peynirini getirmeseydim bunlar başınıza gelmeyecekti. Battal aman dur, bunalıma falan gireyim deme. Bir de seni psikiyatriye çıkarmak zorunda kalmayalım. Sakin ol. Sana büyük bir görev düşüyor. Hemen gidip Muhabbetin abiyi çok eskiden tanıyan birilerini bul. Al bunlar evinin anahtarları. Gerekirse evin altını üstüne getirsinler. Doktorun istediği gibi bir şey bulmamız lazım mutlaka. Battal iş başında abi. Ha, az daha unutuyordum. Bunlar da sizin cepler abi. Muayenehanede unutmuşsunuz. Çok sağ ol Battal'ım. Oha, 153 cevapsız arama. Gılgamış Bey aramış. Neyse Battal, hadi sen git bir an önce. Sordum. Muhabbettin Bey yıllar önce sadece Muhabbettin abi adlı bir radyo programı yapmış. Onun sunuşunu bulduk. O girişi dinlemeyi çok severmiş. Çok iyi. Abi, abidine bu kaseti bilgisayara attırdım. Sizin cep telefonunuza atacak abi. Tamam Arslanım, çok sağ ol. Tamam, çok iyi. Dinletelim lütfen. Geliyor, geliyor, o geliyor. Sorular ve sorunlarınızın düşmanı, muhabbetine doyum olmayan, meslektaşlarının yanında ancak halk mesabesinde durabildiği, bekleye bekleye bir hal olduğunuz, tüm programların medarı reytingi, tüm zamanların ultra mega starı, alemin tek abisi, usta ve uzman yorumcu Muhabbettin abi geliyor. Aman Allah'ım, neredeyim ben? Burası neresi? Atım nerede? Ya Çakırcalı? Yörük Ali Efe nerede? Kara Murat, Padişah Efendimiz, Lale nerede? Aman Allah'ım, kes sesini diyen şu resimden anladığım kadarıyla burası bir hastane. Hayrola Cihangir, ne oldu sana? Niye geldik buraya? Bana bir şey oldu yok abi. O zaman kesin Battal'a bir şey oldu. Hayır, o da turp gibi maşallah. Senin ufak bir rahatsızlığın vardı, onun için geldik abi. Hayırdır, hiç hatırlamıyorum. Peki iyileştim mi ben? Başka bir rahatsızlığınız yoksa şu haliniz iyi haliniz. Aman Allah'ım, inanamıyorum. Bu adam doktor öyle mi? Beni tedavi etti ve ben hala sapasağlamım. Evet abi. Doktor bey oğlum, bir yanlışlık olmasın. Yanlış ameliyat yapıp kolumuzu kesmeyecek miydiniz? Üstten bakmayacak mıydınız? Bugün gönderip yarın gel demeyecek miydiniz siz? Yok beyefendi, nerede yaşıyoruz Allah aşkına? Burası özel hastane falan değil, değil mi lan Cihangir? Hayır abi, onu ben de sordum, değilmiş. Hayret, olacak iş değil. Hadi bir an önce gidelim biz abi, sitedekiler merakta kalmıştır. Bir dakika, bir dakika, yeni bir haber geldi. Bu kağıda göre Muhabbettin Bey'in morga kaldırılması gerekiyor. Ha, bu üst kattaki katarakt hastasının karışmış belgesi. Yanlış karışmış belge getirmişsiniz kardeşim. Bunu üst kata vereceksiniz. Muhabbettin Bey için olsa olsa kanser teşhisi konulmuş karışmış bir akciğer filmi getirebilirdiniz. Onun için de vakit geçti. Hadi bakalım yerinize dönün. Kimdi bunlar doktor bey? Filmleri ve tahlilleri karıştırma dairesinde görevli arkadaşlar. Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.